ہزار سورت نور سماعت فرمانے جا رہے ہیں. سورت نمبر 24 ہے اور یہ سورت مدنی ہے, اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع. سورت نور کو سورت النور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے خود کو نور فرمایا ہے, اسی مناسبت سے سورت کو سورہ نور کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور سماوات اللہ. صاحب محاسن تنزیل لکھتے ہیں کہ سورت میں اللہ کے نور کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ اسے بنی نوع انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اسی لیے اس کا نام سورت النور رکھا ہے. اس کا زمانہ نزول یہ سورت مدنی دور میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی, جو محمد بن اسحاق صاحب کتاب السیرہ کی روایت کے مطابق شعبان سن 6 ہجری میں واقع ہوا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس غزوے سے واپسی میں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مشہور واقعہ عفق پیش آیا تھا, یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و پاردامنی پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے سلول نے توبہ دی تھی, جس کی تفصیل اس صورت میں موجود ہے. اس صورت میں پردہ اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی عفت و پاردامنی کی حفاظت سے متعلق بہت سے مثالیں بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی سوسائٹی کا تھوڑا امتیاز ہے. لیجیے سماعت فرمائیے سورہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا اور اس میں بعض آیات نازل فرمائیں تاکہ تم سب خاصی کرو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زانی عورت ہو یا مرد, ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ, اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے, اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے. الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نہیں نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو, اور اہل ایمان پر یہ کام عام کر لیا گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ پاگان عورتوں پر تمت لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ, اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو, اور یہی لوگ فاسق ہیں. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور اس عورت یعنی جس پر الزام ہے اس سے سزا یوں کر سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ یعنی اس کا خامن جھوٹا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا خامن سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت ہوتی تو یعنی یہ معاملہ تم پر پیچیدہ بن جاتا, اور اللہ التفات فرمانے والا اور حکیم ہے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ہی ایک ٹولہ ہے, اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا, اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی, اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صحیح ہوتا ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے, پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اسی پر آج میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اٹھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں, تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تعالى سيذكر كذا. إذا تم مؤمن هو عندك بيا سيذكر كذا. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تعالى بعد هدايات ديتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی الگ عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی تو یہ نتائج نکلتے اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أي إيمان والو شيطان کے نفس قدم پر نہ چلو اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ رہ سکتا تھا مگر اللہ بھی سکتا ہے پاک سیرت بنا دیتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تمہیں سے آسودہ لوگوں کو یہ قسم کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ دیں گے انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیٹا جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ایسے مجرموں کو اپنی زبانیں ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی واضح حق ہے. الغبیثات للغبیثین والغبیثون للغبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو بکتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے کہ یاد رکھو گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پھر اگر تمہیں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البتہ بھی آباد ہوں گے داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں نہ تمہارے فائدے کی چیز ہو اور اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے بخشتا ہے. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، خاوند باپ، خاوند کے باپ یعنی سسر، بیٹے اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اور ایسے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے بھی بچنے کی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس لوگوں کو علم دو، اور اے ایمان والوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ مسلط ہیں یعنی بے شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنی لوڑیوں اور غلاموں کے بھی نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں جنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مقاتلت کرنا چاہیں تو اگر تم انہیں بھلائی دیکھو تو ان سے مقاتلت کرو، اور اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جب کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور تحقیق کی ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقین کے لیے نصیحت بیان کر دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ الله هي ابو سماوات کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاخ ہو جس میں چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں ہو، وہ فانوس ایسا شفاف ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درختوں سے روشن کیا جاتا ہو جو مشرق میں ہوتا ہے اور مغرب میں، اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے، روشنی پر روشنی ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ انہیں اللہ کا نام بلند ہو اور اس کا ذکر ہو ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ جنہیں اللہ کے ذکر اقامت صلاة یعنی نماز قائم کرنے اور ادائے زکاة سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے کرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جو عمل وہ کر رہے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے دے اور اپنے فضل سے زیادہ دے دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سرنگ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک اور تاریکی تلی ہو، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تو دیکھتے نہیں کہ اب تو سماوات میں جو ہے اور فلاں پر پھیلاتے ہیں پرندے جس اللہ تعالیٰ ہی کی تصویر کر رہے ہیں، ہر مخلوق کو اپنی صلات اور تصویر معلوم ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ بادلوں کو آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اس کی بھی چمک آپ کو خیال کی دیتی. تقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے، یقیناً اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، کچھ دو پاؤں اور کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ مجید بتاتے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ہمیں صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی سے چاہتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، حقیقتاً یہ ایماندار ہی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. اور جب اللہ رسول کی بلایا جاتا ہے تاکہ رسول کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ اعراض کرتے ہیں. وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر حق ان کی معاف کرنے ہو بڑے مطیع ہو کر چلے آتے ہیں. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیا ان کے دلوں میں مرد ہے یعنی نفاق ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. لیکن مومنوں کی تو بات یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حکم دے تو ضرور جہاد نکلیں گے، آپ سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب دستور کے مطابق اطاعت ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ سے باخبر. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی ہے جس کا وہ مکلف ہے اور تمہارے ذمہ وہ جس کے تم مکلف ہو، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دو. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا جسے اسے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، بس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اسے بات کچھ کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اے لوگوں صلاح قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عادت کر دینے والے ہیں کہ وہ عذاب نہ کرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ پر نہ پہنچے ہو، لازم ہے کہ وہ دن میں تین بار عبادت دے کر گھروں میں داخل ہوا کریں، صلاۃ الفجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے نہ ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات واضح کرتا ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اذن لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور وہ عورتیں جو جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اٹھا کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیکہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اندھے پر کچھ حرج نہیں اور نہ ہی لمبے پر کچھ حرج ہے اور نہ ہی مریض پر کچھ حرج ہے اور نہ ہی خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی چھتاؤں کے گھروں سے یا اپنی ٹوپیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے یا جن کے تم سرپرست ہو یا اپنے دوست کے ہاں سے، نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں یعنی گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اسے اجازت کی بغیر جاتے ہیں۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا ولیعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم۔ اے مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چھپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا انہیں کوئی عذاب عذاب پہنچ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار، یاد رکھو، جو کچھ آپ دوست میں ہے سب اللہ ہی ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔